Алена Брава, Садомская яблыня. Руіны заўсёды прыцягвалі мяне больш, чым дамы. Пётр Хандке. Частка першая. Дзень забітых птушак. Раздзел першы. Прапанаваныя абставіны. Няўжо ты не пішаш, Інга? Акругляючы вочы, пыталася былая настаўніца літаратуры, якая адбыла ў свой гістарычны рай і вось наведала пекла турысткай. Магчыма, каб вастрэй адчуць кантраст паміж новай радзімай і мінулым ізгойствам. Што ж, лепшага месца для аскетычнай экскурсіі, медыцынская страхоўка, віза, пашпарт, чым барак, дзе я пасялілася з сынам, ва ўсім гарадку не знайшлося б. Халупа месцілася побач з міліцыяй і мела панадворак, упрыгожаннем яго былі лужынкі памыяў, якія ніколі не высыхалі. У таямнічы, амаль брахманскі мінімалізм, утаропліваліся юныя стварэнні, пакідаючы аддзяленне з навюткімі пашпартамі ды ванільнымі надзеямі. Зрэшты, ванільныя надзеі па сваёй прыродзе такія, што да іх не прыстае ніякі пабочны пах. Хто-хто, а я дык ведаю. Пытанне выкладчыцы, якая выбралася ў госці да любімай вучаніцы, было ну акурат да месца. Задраўшы падол стракатай замежнай сукенкі, настаўніца пераступала цераз натуральную перашкоду ў выглядзе майго суседа Сцёпы, спадчыннага алкаголіка, што ляжаў на лесвіцы ў лужыне ўласных фізіялагічных вадкасцяў. Калісьці педагагіня падарыла гітару дзесяцікласніцы, якая складала песні, пісала п'есы для школьнага тэатра. Цікава, што з цябе атрымаецца, Інга? Тэлевядоўца атрымалася, кажуць, ад Бога. Вось толькі якога? Егіпецкага хора? Бога хора? Выпускніца пединстытута, якую кінуў муж, каб ажаніцца з яе лепшай сяброўкай, так я, хітрамудрае стварэнне, казала цікаўным. Зрэшты, гэта нельга было назваць няпраўдай. У адказ на тое няўжо паднесла да вачэй рэпатрыянткі пасведчанне мясцовай газеты, у якім было напісана «Карэспандэнт». І не тое, каб я прагнула напіцца з ракі на імя факт, ад веку заражанай крываўкай ды халерай. Але тыя, хто маштабна і канструктыўна, у тэорыі ды на практыцы, з бацькоўскім клопатам, у поце чала свайго, з верай у светлае будучае, дзённа і ночна, з вялікай прыроднай мудрасцю, стратэгічна і тактычна, ух, стамілася пералічаць, тыя самавітыя мужчыны, рэктары, міністры, дэпутаты, што клапоцяцца пра нас, дарагіх сваіх выпускнікоў, не прадугледзелі для майго дыплома адной дробязі, магчымасці на яго пражыць, а ўдваіх з сынам і пагатоў. Так нам гвалтоўна ласку зрабіць, моцныя свету імкнуцца. Пафігізм дэміургаў у прынцыпе зразумелы, бо факультэт дзявочы, а жанчына атрымлівае адукацыю, ясная рэч, каб знайсці мужа. Вось толькі мне давялося паскоранымі тэмпамі ператварацца ў супермужыка, каб аплаціць той заканурак, ежу, лекі і візіты да асклепіяў, якія не грэбавалі неафіцыйнымі ганарарамі, бо ўлоў незнарок здабыў. Быты праз вуджанне, дарагі ўлоў, выкліканы з донных глыбіняў, не павінен быў пакутаваць праз маю творчую ломку. Ён на гэты сметнік не прасіўся. не прасіўся, а ўсё ж прываблены вільготным шумам і варушэннямі, кінуўся цікаўным мальком, і трапіўся, і трапіліся рыбакі. Хто вінаваты, што народны кантрацэптыў, аварыйны лімон, быў з'едзены галоднымі студыёзусамі яшчэ ўчора, а знаёмая акушэрка, якая дзённа і ночна у поце чала свайго, стратэгічна і тактычна, ну і гэтак далей, крала патрэбныя ампулы, каб з вялікай прыроднай мудрасцю заганяць такім, як я, залётным, аказалася ў адпачынку. Пытанні, якія 18-гадовая цяжарная сабе задавала, мелі адказ, яго я неўзабаве пачула. Вінаватая жанчына, а не той, хто п'яны ў дупель, прыпёрся з бібліятэкі, вой, з дыскатэкі, дзе мацаў ды нямудрасці свяшчэнныя сасуды, мацаў першакурсніц і распаліўся, не-не, нічога асабістага, толькі прырода. Вінаватыя прырода і жанчына, за цяжарнасць заўжды адказваюць двое, потым не родзіш, прашыпелі ў кансультацыі, і мне зрабілася вельмі, вельмі страшна, бо я ўжо ведала ад добрага дарадцы ўсіх дзяўчат тэлевізара слова «прызначэнне», цымбальнае, як пабразгванне кольцаў на капоце шлюбнай «Волгі». Ішоў 90-ты год мінулага стагоддзя, калі на мяне надзелі ганаровы вянец мацярынства, хоць я тады мела іншыя планы на сваё жыццё. Праўда, мець сваё жыццё мне дазвалялася кароткі прамежак часу, ад школьнага выпускнога балю да той жаночай кансультацыі. Мне лёгка даваліся літаратура і мовы. У мяне быў абсалютны слых. За тыдзень асвоіла самавучыцель ігры на гітары, выступала на бардаўскіх злётах. Маімі аповедамі зачытваўся інстытут. Педагогі прадказывалі мне дзівосную будучыню ў мастацтве. Калі муж нас кінуў, майму сыну Антону споўнілася 3 гады. Дзіця было хваравітае і патрабавала шмат увагі. Мяне ўзялі ў раённую газету кур'ерам. Праз год перавялі карэспандэнтам. У цудоўным выданні мне давялося прайсці праз інтрыгі калег, вартыя лаўрэата сталінскай прэміі, і цераз вуліцу яго лаўрэата імя вуліца вядзе ў галоўны будынак на плошчы. Высветлілася, сыпаць моўнай пацярухай недастаткова. Вырашальным з'яўлялася ўменне дагаджаць начальству і абараняць адваяваную тэрыторыю ад заўжды галодных канкурэнтаў. Мне ўдалося супрацьстаяць інтрыгам уцякачкі з суседняй дзяржавы, дзе дама засядала ў ЦК. Перш чым накрыцца медным тазам, ЦК паспеў па гістарычнай традыцыі пагуляць у салдацікаў пад гусеніцамі танкаў, і лялькаводам давялося даваць драпака. Беглую партыйку, пысай падобную да ратвейлера, але ў бурштынавых пацерках, сантымент на адрас пакінутай радзімы, якая курыла «Беламор» і чытала газету «Камрад», укараніў у рэдакцыю нашай раёнкі адзін з яе заснавальнікаў, сам з камрадаў. Мне ўдалося заехаць в опытнай стукачцы дзвярыма па фізіі, калі тая падслухоўвала ля замочнай шчыліны. Складаней было з іншым засланцам заснавальніка, уцікачом з Азіяцкай рэспублікі. Выкінуты нацыянальнай рэвалюцыяй з крэсла ў міністэрстве, ён прызямліўся ў нашым гарадку. Проста навала з усіх канцоў пабуранага адзінага магутнага і распачаў сваю дзейнасць з опуса «Нужна ли нам мова?» Неўзабаве, аднак, упаў у маразм, дзе зрабіўся не часова, а заўсёды недаступны, у тым ліку для сябе самога. Мне ўдалося процістаяць сільфідам, якія абслугоўвалі рэдактара і бачылі ўва мне прэтэндэнтку на ягоны чэліс, процістаяць самому рэдактару, які бачыў ува мне прэтэндэнтку на ягонае крэсла, паправіць здароўе сына, выбрацца з барака ў наступнае інфернальнае кола, рабочую абшчагу, прайсці яшчэ праз 8 колаў пекла, гнюсных здымных кутоў. Удалося. Зрэшты, пераможны мартыралог маёй сцярвознасці, выбіты на гранітнай пліце, пад якой пахавана мая маладосць, складае хроніку, стандартную для правінцыі краіны, дзе я, Інга Куродым, нарадзілася і пражыла бязвыязна 42 гады. Мірапольск, такая назва няблага пасуе майму роднаму гораду, што горда красуецца ў атачэнні засеяных палёў. Насельніцтва складаецца з нашчадкаў тутэйшых аграрыяў, але багата і прыезджых вайскоўцаў з былой чырвонай імперіі. Мірны населены пункт на мёртва ўвабраў смурод алкагалізму і дзедаўшчыны. Мова жыхароў уганяе мяне ў тугу. Чыстую родную гаворку маёй мамы я цяпер толькі ўзгадваю. На пачатку я яшчэ наведвала фестывалі бардаў, сын начаваў у прадлёнцы, сустракаў мяне з сінякамі у мокрых штоніках і заходзячыся ад плачу, і не запомніла, калі ўнутры мяне сціхла музыка, а гітара апынулася на антрэсолях. Нейкі час працягвала пісаць апавяданні з жыцця, іх друкаваў сталічны часопіс. Аднак гэтае самае жыццё патрабавала ад мяне ўсё большых высілкаў, а праца і мацярынства нястомных клопатаў. Мітусня, якая звалася кар'ерай, прыносіла плады з прысмакам попелу, якога я старалася не заўважаць. Я пачувалася ўсюды існай і ўсё еднай, як таракан мёртвая галава. Свайго бацьку я не ведаю. Маці была харэографам, яе імя было Ганна. Сапраўдная прыгажуня, як абавязкова дадалі б мае калегі. Помню яе ў чырвоных каралях са стужкамі ў русых косах, у андараку і чырвоных боціках. Яна працавала ў мясцовым доме культуры, танчыла ў народным ансамблі. Жылі мы на здымных кватэрах, заезджы рэжысёр, у якога маці ў нядобры час закахалася, паклікаў яе з сабой на ўсход, паабяцаў творчую кар'еру, магчымасць зарабіць на жытло. Мне тады споўнілася 9 гадоў. Маці я ніколі больш не пабачыла. Ад яе мне засталіся каралі ды андарак. Выгадавала мяне цётка. Пры кожнай нагодзе сваякі не пераставалі казаць пра жудасны ўчынак той, якая мяне нарадзіла. «Кінуць дзіця!» Мярзотніца, лярва, ды за такое трэба расстрэльваць, разадраць як жабу. Я была добрай і мяккай дзяўчынкай, але на мяне глядзелі як на дурное семя, ад якога невядома чаго чакаць. Загадзя перавыхоўвалі, як перавыхоўваюць малалетніх злачынцаў, хоць я не паспела зрабіць нічога дрэннага. І, канешне, з маленства я была прывучаная ненавідзець жанчыну, якая мяне кінула. Цягнучы вазок з сынам у паліклініку да хабарнікаў у белых халатах, я думала ці паўтарала з чужога голасу: «Мая маці гадаўка, рабіла, што хацела, якое яна мела права хацець, займеўшы дзіця. Затое я, такая самаахвярная і праведная, ужо амаль навучылася хацець таго, чаго павінна». Асабліва важным мне здавалася не быць падобнай да той, якая нічым дзеля мяне не ахвяравала. На трэці год маёй працы ў рэдакцыю, дзе я канвертавала ў сціплую колькасць грашовых знакаў прадукцыю свайго дысцыплінаванага мозгу, прыйшоў вялікі, увесь у замежных штэмпелях, канверт.